ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหลวงพ่อปราโมชปาโมชโชณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อปราโมชปาโมชโชนามเดิมปราโมชสันตยากรท่านเกิดปีพุทธศักราช2495ที่บ้านดอกไม้แขวงบ้านบาทเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพพระมหานครจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสจวรุ่นที่57การทำงานลูกจ้างกอรมน.ปีพุทธศักราช2518ถึง2521เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-7 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติปีพุทธศักราช2521ถึง2535ผู้ชำนาญการ 8-10 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยปีพุทธศักราช2535ถึง2544การศึกษาธรรมท่านสอบได้นักธรรมชั้นตรีศึกษาอานาปานสติตามคำสอนของท่านพ่อลีธรรมทโลตั้งแต่พุทธศักราช2502และตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525ศึกษากรรมฐานจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่ดูลอตุโลหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงปู่เทศเทศลังสีหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่ปุญจันทร์จันทวโรหลวงปู่สุวัตสุวัตโจเป็นต้นหลวงพ่อปาโมชปราโมชโชท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุศีล227ในบวรพระพุทธศาสนาครั้งแรกอุปสมบทในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาณพัทธสีมาวัดชนประทานลังสลิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่สองณพัทธสีมาวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2544โดยมีพระราชวรคุณหลวงพ่อสมศักดิ์ปันทิโตเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาท่านจำพรรษาอยู่ณสวนโพธิญาณอรัญญวาสีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี5พรรษาพรรษาที่6ปีพุทธศักราช2549ท่านจำพรรษาณสวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อปราโมชปาโมชโชท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากจรรโลงเพื่อพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมณบัดนี้ขอเชิญสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านทุกคนเทอญ เอาหน้าขอศีลขอกันมาบ่อยๆจนสวดเองก็เป็นแล้วเหลือแต่ต้องทำเอานะศีลสำคัญนะถ้าไม่มีศีลนั้นภาวนาไม่ได้หรอกใจมันจะฟุ้งซ่านงั้นพวกเราอย่างน้อยต้องมีศีลเอาไว้ก่อนภาวนาไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยนะรักษาศีลไว้ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระองค์หนึ่งท่านบวชมาแล้วท่านก็เสียใจว่าท่านภาวนาไม่ได้ใครๆเขาก็ได้มรรคผลนิพพานนะท่านทำไม่ได้เลยวันหนึ่งนะท่านเอามีดโกนมาเชือดคอตายอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบ ท่านเอามีดโกนมาเชือดตัวเองเสร็จแล้วท่านก็นึกดูก่อนจะตายนะท่านนึกดูว่าบวชมาไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วท่านนึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่บวชมาเนี่ยศีลของท่านไม่ด่างพร้อยท่านรักษาศีลมาพอคิดว่าศีลไม่เคยด่างพร้อยนะจิตใจมีความสุขมีความสงบขึ้นมานี่เป็นการทำสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งนะชื่อศีลานุสตินี่ถ้าเรามีศีลใจเรานึกถึงอยู่เรื่อยๆใจมันก็สงบได้คนไม่มีศีลนะใจฟุ้งซ่านอย่างเราจะโกหกคนเราจะโกหกใครสักคนใช่ไหมเราต้องจำใช้ความจำว่าโกหกเขาว่ายังไงจำไม่ได้ก็เหนื่อยจำไว้ก็เหนื่อยจำผิดก็ยิ่งเหนื่อยหนักเขาอีกเราจะฆ่าใครเราจะปล้นใครเราก็เหนื่อยนะต้องวางแผนต้องคิดงั้นถ้าเรามีศีลเนี่ยจิตใจเราก็สบายงั้นเบื้องต้นนะพวกเรารักษาศีลไว้ก่อนถัดจากนั้นพอเรามีศีลแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มภาวนาในขั้นที่สูงขึ้นไปวันนี้มีเวลาจำกัดมากเลยนะงั้นหลวงพ่อต้องเทศแบบอะไรดีไฮสปีดนะการภาวนานั้นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งชื่อว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งชื่อวิปัสสนากรรมฐานควรทำทั้งสองอย่างนะถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้เหลืออย่างเดียวควรจะทำอะไรเหลืออย่างเดียวถ้าทำวิปัสสนาได้ให้ทำวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาเนี่ยเป็นเนื้อแท้ในทางศาสนาพุทธสมถะกรรมฐานนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกคือสีชีพไตรเนี่ยทำสมถะได้มาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะออกไปบวชก็ไปฝึกสมถะกรรมฐานจากฤาษีงั้นสมถะกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเนื้อหาสาระที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีใครเหมือนเลยชื่อว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธสมถะถ้าทำสมถะได้นะเราได้กำลังเรามีเรี่ยวมีแรงเวลาภาวนาทำวิปัสสนานะวันไหนเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาหรือจิตใจฟุ้งซ่านไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ก็มาทำความสงบนี่พวกเราทำสมถะกรรมฐานเนี่ยพวกเราทำแบบมวยวัดอันนี้ดูถูกวัดมากเลยความจริงมวยนอกวัดนะถ้ามวยวัดจริงๆต้องภาวนาเป็นหลักของการทำสมถะกรรมฐานเนี่ยง่ายโดยธรรมชาติแล้วจิตของเราเนี่ยร่อนเร่ตลอดเวลาร่อนเร่หนีไปโน่นหนีไปนี่จิตของเราเหมือนเด็กสนสนเด็กคนที่สนตลอดเวลานะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำยังไงจิตจะสงบเวลาเด็กสนสนเราเอาไม้เรียวไปไล่ตีมันสงบเหมือนกันนะแต่แบบสงบแบบเคร่งเครียดไม่ดีเราต้องหาอะไรที่ถูกใจเด็กไปล่อเด็กนะเช่นชวนมันมากินไอติมนะมันเป็นโซนที่อื่นนะบอกเข้ามาบ้านนะมากินไอติมนะเดี๋ยวจะเปิดหนังการ์ตูนให้ดูเลยนะเด็กได้อารมณ์ที่ถูกใจนะเด็กก็ไม่ไปโซนจิตนี้เหมือนกันจิตเหมือนเด็กจิตของเราร่อนเร่ตลอดเวลาถ้าเราหาอารมณ์ที่มันมีความสุขมาล่อมันอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อจิตก็จะไม่สุขสนอย่างหลวงพ่อตอนเจ็ดขวบตอนเจ็ดขวบก็เริ่มเรียนกรรมฐานนะแต่เรียนกับท่านพ่อลีวัดอโศการามพวกเราส่วนใหญ่ยังไม่เกิดหรอกนะปี2502บางคนก็เกิดแล้วนะแต่ว่าดูหน้าตาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เกิดหรอกหัดหลวงพ่อหัดหายใจนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพุทออกโทนับสองเนี่ยตอนเราเด็กๆนะเราหายใจไปอย่างสบายๆเราไม่ได้คาดหวังเลยว่าหายใจเราจะได้อะไรใช่ไหมหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆไปอย่างสบายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีความสุขนะพอจิตใจมีความสุขจิตสงบเลยนี่พอจิตใจเราสงบเราเริ่มรู้รสชาติของความสงบนะชักจะติดใจอันนี้เวลาหายใจนะอยากสงบอยากสงบจะไม่สงบนะเพราะความอยากมันเกิดขึ้นแล้วใจมันจะดิ้นรนต่อมาถึงจะฝึกมานานนะเป็นปีๆถึงได้เคล็ดลับของการทำสมถะเคล็ดลับของการทำสมถะอยู่ที่เราต้องทำอย่างมีความสุขพวกเราต้องไปเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ทำแล้วมีความสุขคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขนะก็พุทโธไปคนไหนหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขก็หายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็ไปเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่เหมือนกันหรอกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันแต่หลักนั้นอันเดียวกันคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมายั่วใจนะมาดึงดูดใจให้ใจมันก็ไม่หนีไปที่อื่นเหมือนอย่างเวลาเราอ่านหนังสือที่สนุกสักเล่มนึงนะอ่านได้ทั้งวันอ่านได้ทั้งคืนไม่หนีวอกแวกไปที่อื่นเลยเพราะอะไรเพราะมันมีความสุข นะอย่างหลวงพ่อหัดภาวนานะหลวงพ่อชอบหายใจนะจนป่านนี้ยังไม่เลิกหายใจเลยนะยังหายใจอยู่นะหายใจไปหายใจไปนะใจเรามีความสุขจิตใจสงบนะเคล็ดลับของการทำสมถะยังอยู่ที่ว่าอย่าไปบังคับจิตจิตไม่ชอบการบังคับจิตเหมือนเด็กนั่นแหละยิ่งเราบังคับจิตนะก็เหมือนเราไปบังคับเด็กเด็กก็เครียดเด็กที่เครียดเด็กไม่มีความสุขนะตราบใดที่จ้องอยู่มันก็เรียบร้อยหรอกเราเผลอเมื่อไหร่แล้วมันลุยแหลกเลยจิตนี่เหมือนกันถ้ามีอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันไม่หนีไปไหนมันก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละนี่พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตไม่วอกแวกไปที่อื่นไม่วิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งข้างบนข้างล่างไปอดีตไปอนาคตหายใจไปรู้สึกตัวไปอยู่กับปัจจุบันพุทโธไปรู้สึกตัวไปอยู่กับปัจจุบันทำไปอย่างนี้นะจิตก็สงบง่ายจะตายไปแต่ถ้าไปบังคับนะไม่ได้กินหรอกเมื่อก่อนที่นี่ครูบาอาจารย์มาเยอะนะเมื่อ20กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อมานั่งฟังครูบาอาจารย์เทศที่นี่เหมือนที่พวกเรานั่งตอนนี้แหละอีก20ปีข้างหน้าก็อาจจะมีพวกเราขึ้นมานั่งเทศตรงนี้บ้างนะถ้าตึกนี้ไม่พังซะก่อนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพูดสอนดีมากเลยท่านสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจอย่างเราอยากให้จิตสงบนะหายใจนะอยากให้สงบนะไม่สงบหรอกนะต้องไม่ตั้งใจนะหายใจไปรู้อารมณ์อย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วจิตสงบของมันเองนี่เคล็ดลับของการทำสมถะส่วนเคล็ดลับของการทำวิปัสสนาเนี่ยอยู่ที่เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้หลวงพ่อพูดท่านสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดใจของเราคิดทั้งวันรู้สึกไหมใจของเราคิดทั้งวันคนไหนไม่คิดบ้างยกมือมีไหมคนไหนคิดทั้งวันยกมือไหมอันนี้หลวงพ่อเวลาถามนะต้องกลับข้างอย่างเนี้ยไม่งั้นมันไม่ยกหรอกใจของเราโดยธรรมชาติแล้วมันหนีไปคิดทั้งวันนะสังเกตไหมเวลาที่ใจหนีไปคิดเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายนึกออกไหมเวลาที่เราไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมมันไปเรามีจิตใจนะเราก็ลืมจิตใจงั้นเมื่อไรหลงไปคิดนะเมื่อนั้นจะลืมกายเมื่อนั้นจะลืมใจวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าลืมกายลืมใจเสร็จแล้วเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้แน่แต่ถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่ใช่วิปัสสนาอย่างเรารู้ลมหายใจนะเราเพ่งให้จิตแนบอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาก็เป็นสมถะนะจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นคือความจริงของกายของใจวิปัสสนาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้ารู้ความจริงของกายของใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือก็คลายกำหนัดจึงหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจนะไม่ใช่หลุดพ้นออกไปนอกโลกนะลืมโลกสติแตกไม่ใช่นะแต่ว่าไม่ยึดกายยึดใจจุดเริ่มต้นมันก็เลยมาที่จากที่การรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องทำอีกนะทำแล้วทำเลยงั้นจุดเริ่มต้นอยู่ที่ว่าทำยังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเวลาเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราจะลืมกายลืมใจนะอ้าวพวกเราหลวงพ่อจะหยุดแป๊บหนึ่งให้พวกเรานั่งคิดดูซิเวลาคิดแล้วมันลืมกายลืมใจจริงไหมอ้าวคิดไปเห็นไหมมรรคนายกเห็นไหมเข้าสมาธิไปแล้วดูออกยังใจวอกแวกวอกแวกดูออกยังนะเห็นไหมขณะที่ใจไปคิดนะบางครั้งเรารู้เรื่องที่คิดบางครั้งคิดอะไรก็ไม่รู้นะขณะที่คิดเนี่ยจะรู้เรื่องที่คิดหรือไม่รู้เรื่องที่คิดก็ตามเราจะลืมกายลืมใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นการที่ใจเราหลงไปคิดนี่แหละคือศัตรูเบอร์หนึ่งเลยมันลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจนะไม่มีวันทำวิปัสสนาได้เลยเพราะวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่ถ้าเราไม่ลืมกายลืมใจไม่หลงไปอยู่แต่ในโลกของความคิดคอยรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจขึ้นวิปัสสนาหรือยังยังไม่ขึ้นต้องเห็นความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ให้ได้ก่อนทำยังไงเราจะสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ตัวนี้ตัวสำคัญนะพวกเราต้องเรียนให้ได้นะ ถ้าพวกเราเรียนไม่ได้เราไม่มีโอกาสเป็นพระอริยบุคคลเลยถ้าเราเรียนได้นะชาตินี้ยังพอจะเป็นพระอริยกับเขาได้บ้างทำยังไงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้อันแรกเลยต้องมีสติไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจอันที่สองต้องมีสัมมาสมาธินะถ้าขาดสัมมาสมาธิแล้วปัญญาจะไม่เกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มงอแงงอแงกไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เครียดเครียดอันนั้นมันมิจฉาสมาธินะอย่างถ้านั่งอย่างเนี้ยนะแล้วก็นั่งแล้วก็อย่างนี้นะมิจฉาสมาธินะใจมันจะเยิ้มเยิ้มเคลิ้มเคลิ้มเลือนเลือนลางลางนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะแต่ก่อนท่านก็มาเทศกันที่นี่เยอะเลยหลวงปู่สิมหลวงปู่อะไรต่ออะไรหลวงพ่อเรียนกับท่านท่านพูดถึงคำหนึ่งคือคำว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นะไม่ใช่จิตผู้หลงไม่ใช่จิตผู้เพ่งแต่เป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราเป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะงั้นเราต้องคอยรู้ทันนะจิตเราชอบไหลตลอดเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตมีธรรมชาติไหลตามอารมณ์ตลอดเวลานะเวลาเราดูอะไรสักอย่างจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่นั่นอย่างมาดูหลวงพ่อรู้สึกไหมบางทีจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมนะเวลาเราฟังจิตเราก็ไหลไปฟังนะเวลาเราคิดจิตก็ไหลไปคิดจิตที่ไหลไปไหลมานี่แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะไม่มีสัมมาสมาธิเห็นไหมไอ้หนุ่มเสื้อลายเห็นไหมจิตหนีไปคิดจิตมันไหลไปเนี่ยอีสาวนี้ไปดูไอ้หนุ่มโน่นเห็นไหมจิตไหลไปที่โน่นลืมตัวเองเห็นไหมจิตมันหนีตลอดนะจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันไม่ตั้งมั่นงั้นเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะวิธีจะให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งทำฌานคนรุ่นเรานี่ทำฌานยากนะที่หลวงพ่อเห็นไม่ค่อยมีหรอกที่ทำฌานได้ส่วนมากเป็นฌานบ้านฌานเรือนเลื้อยอยู่ที่พื้นนะอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายหน่อยก็คือให้คอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นนั้นมันก็มีลักษณะเหมือนกับอย่างอื่นแหละคือมันไม่เที่ยงนะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นเองเพราะความไม่ตั้งมั่นมันจะดับไปนะพวกเราคอยสังเกตดูใจมันวิ่งตลอดเวลาขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดสังเกตดูจะเกิดสภาวะที่จิตไหลไปหลายอย่างอันแรกเลยไหลมาดูหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมจิตบางทีก็ไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อมาดูหน้าหลวงพ่อบางทีก็ไหลไปฟังตั้งใจฟังฟังได้คำสองคำก็สลับไปคิดมีใครฟังแล้วไม่คิดบ้างมีไหมดูซิมีไหมมีใครฟังแล้วคิดบ้างดูซิมีใครคิดโดยไม่ได้ฟังบ้างมีไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้สังเกตนะจิตหนีไปคิดให้รู้ทันจิตหนีไปคิดให้รู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากๆนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตปกตินั้นร่อนเร่ตลอดเวลาไหลไปตลอดเวลาเห็นไหมแม่ชีจิตไหลไปแม่ชีทางนี้เห็นไหมจิตมันหนีไปจิตมันลืมตัวเองนะงั้นเรามีสติรู้กายรู้ใจนะแล้วก็รู้ทันจิตจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองพอจิตมันตั้งมั่นแล้วคราวนี้เรียกว่าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วหลายคนที่ฝึกภาวนากับหลวงพ่อนะตอนนี้คนที่จิตตื่นขึ้นมาเนี่ยมีเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนับไม่ถ้วนเลยคนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเวลาพวกนี้ไปตามวัดครูบาอาจารย์นะบางทีท่านเห็นปุ๊บท่านรู้เลยว่าลูกศิษย์ใครบางแห่งบอกอย่างนั้นนะเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์ใครนะเขาเรียนกับเรานี่ตื่นเอาตื่นเอานะแต่ไม่ใช่ตื่นเต้นนะตื่นรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่ใช่ใจลอยแม่ชีใจลอยรู้สึกไหมแม่ชีแม่ชีตัวคนนี้แหละใจลอยนะใจมันไหลไปใจมันลอยไปนะสังเกตไหมเราใจลอยทั้งวันเดี๋ยวลอยไปดูเดี๋ยวลอยไปฟังเดี๋ยวลอยไปคิดนะใจลอยทั้งวันหน้าที่ต่อไปนี้นะให้กันบ้านละต่อไปนี้ถ้าใจลอยให้รู้ว่าใจลอยนะใจไปดูลอยไปดูก็รู้ทันใจลอยไปฟังก็รู้ทันใจลอยไปคิดก็รู้ทันให้รู้บ่อยๆแล้วใจจะตั้งมั่นขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูคราวนี้เราจะทำวิปัสสนาเราจะเดินปัญญาที่แท้จริงได้ละต่อไปพอเราใจเราตั้งมั่นนะพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันระลึกรู้เองนะจิตใจเคลื่อนไหวนะสติมันระลึกรู้เองทำไมระลึกรู้ได้เพราะเวลามันไหวขึ้นมานะใจมันมักจะเคลื่อนไปนะถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนแป๊บอย่างนี้นะมันจะตื่นขึ้นมาทุกครั้งที่รู้จิตจะตื่นครั้งหนึ่งทุกครั้งที่รู้จิตจะตื่นครั้งหนึ่งนะ จิตจะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนนี้ฝันไปหมดเลยรู้สึกไหมฝันทั้งห้องเลยรู้สึกไหมหนีไปคิดขณะที่หนีไปคิดนึกออกไหมลืมกายลืมใจนะเราจะต้องรู้สึกกายรู้สึกใจให้ได้นะแล้วใจไหลไปรู้ทันใจไหลไปรู้ทันฝึกตัวนี้ให้มากๆถ้าใจไหลไปแล้วก็รู้ทันนะต่อไปใจจะตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยต่อไปเราจะเห็นร่างกายในสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะไม่ใช่ว่าดูวันนี้แล้วอีก10ปีถึงจะเห็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เนิ่นช้าธรรมะของพระพุทธเจ้าจะต้องให้ผลเร็วพระพุทธเจ้าเคยสอนพระอนุรุตพระอนุรุตเนี่ยท่านคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมะของมหาบุรุษมีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีนะสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพระพุทธเจ้ามาต่อให้กันบอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยของพระมหาบุรุษเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าเราภาวนาหลายปีเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้ตระหนักไว้เลยว่าทำผิดแน่นอนนะถ้าทำมาหลายปีนะ5ปี10ปีจิตก็เหมือนเดิมคือสงบแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วสงบทำผิดแน่นอนถ้าทำถูกนะปฏิบัติถูกธรรมะของพระพุทธเจ้าจะให้ผลเร็วจิตเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราเราจะเห็นจิตนะมันทำงานได้เองไม่ใช่ตัวเรานะเราจะเห็นจิตมันสุขไม่ใช่เราสุขเห็นจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เห็นจิตมันโลภไม่ใช่เราโลภเห็นจิตมันโกรธเห็นจิตมันหลงไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราหลงนะเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนี่มันจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราออกไปได้นะงั้นเราภาวนานะขั้นแรกเลยคอยรู้ทันอย่าลืมกายอย่าลืมใจนานใจไหลไปคิดแล้วรู้ใจไหลไปคิดแล้วรู้นะฝึกตัวนี้ไว้จะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะถ้าฝึกอย่างอื่นบางทีได้สติอันเดียวได้สมาธิอันเดียวแต่ถ้าฝึกรู้ทันใจที่ไหลไปคิดเนี่ยจะได้ทั้งสติทั้งสมาธิเลยถ้าตรงที่ใจไหลไปรู้ทันว่าใจไหลไปนี่เรียกว่ามีสตินะพอรู้ทันว่าใจไหลไปใจก็จะตั้งมั่นไม่ไหลก็เกิดความตั้งมั่นได้สมาธินะเพราะฉะนั้นให้การบ้านแล้วนะเนื่องจากเวลามีจำกัดนะให้การบ้านต่อไปนี้นะทุกคนคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อไว้ดีนะท่านสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดหมายถึงอะไรหมายถึงไม่ห้ามความคิดจิตจะคิดก็ไม่ว่านะให้มันคิดไปแต่จิตคิดไปเรารู้ทันว่ามันคิดทันทีที่รู้ว่าจิตคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดเป็นจิตที่รู้จิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นจิตที่ตรงข้ามกันเมื่อไรเป็นจิตรู้เมื่อนั้นไม่ใช่จิตคิดเมื่อไรเป็นจิตคิดเมื่อนั้นไม่ใช่จิตรู้นะจิตของเรามีแต่จิตคิดนะไม่ค่อยมีจิตรู้งั้นเราให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเราก็จะเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาพอมีบ่อยๆต่อไปเนี่ยมันจะเห็นเลยร่างกายที่ยืนอยู่ไม่ใช่เราเดินนั่งนอนไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรานะจิตที่เป็นสุขที่เป็นทุกข์จิตที่เฉยๆจิตที่โลภที่โกรธที่หลงจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ใช่ตัวเราไม่มีเราตรงไหนเลยนะในกายในใจนี้ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งรู้ความจริงแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ชั่วคราวนะร่างกายที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเกิดร่างกายหายใจออกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยร่างกายสุขร่างกายทุกข์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยจิตใจเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างก็เปลี่ยนไปเรื่อยมีใครสุขตลอดกาลบ้างมีไหมมีใครทุกข์ตลอดกาลมีไหมไม่มีหรอกนะมีทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันชั่วคราวนะมันไม่เที่ยงนะสุขทุกข์ดีชั่วแล้วแต่อยู่ชั่วคราวเนี่ยมีสตินะแล้วก็คอยรู้ตัวไว้ใจไหลไปแล้วรู้ไหลไปแล้วรู้นะมันจะเกิดมากลับมารู้กายรู้ใจได้โดยอัตโนมัติจะเห็นว่ากายที่ทำงานอยู่ไม่ใช่เราจิตที่ทำงานอยู่ไม่ใช่ตัวเราผู้ใดเห็นว่ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราก็จะไม่เห็นว่ามีสิ่งใดเป็นตัวเราอีกผู้ใดที่เห็นว่าตัวเราไม่มีผู้นั้นแหละคือพระโสดาบันพวกเราภาวนาเราต้องรู้เป้าหมายไม่ใช่ภาวนาสเปสสปะตามยถากรรมหลวงพ่อตอนเด็กๆนะห่างไกลครูบาอาจารย์ตอนเด็กไปเรียนกับท่านพ่อลีอยู่ได้ปี2ปีท่านก็มรณภาพไปเราไม่มีอาจารย์ภาวนาต่อนะเราก็จะทำแต่หายใจของเราไปอย่างนั้นเองหายใจไปแต่ไม่รู้เลยว่าหายใจไปเพื่ออะไรหายใจแล้วจะต้องทำยังไงอีกไม่รู้อะไรสักอย่างเลยเรียกว่าปฏิบัติตามยถากรรมนะเสียเวลาไปตั้งนานหลวงพ่อไปทำสมถะอย่างเดียวอยู่22ปีนะบางคนในนี้ยังอายุไม่ถึง22ปีเลย หลวงพ่อทำแต่สมถะอยู่22ปีนะจนมาปี2525ถึงไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองถึงจะได้เห็นนะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาเราดูจิตไม่ใช่เห็นแต่จิตนะร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึกไม่ใช่รู้แต่จิตอย่าจงใจดูจิตอย่างเดียวนะฝึกให้มีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปนะรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นฝึกไปอย่างนี้นะฝึกไปตามรู้ตามดูอยู่ในกายในใจนี่แหละ7วัน7เดือน7ปีดูมันไปเรื่อยๆ7ปีไม่ได้ผลดูมัน7ชาติก็ต้องดูนะอย่าท้อถอย7ชาตินิดเดียวเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเยอะแยะนะถ้าภาวนาบางคนระลึกชาติได้รู้หูยืดเยอะยาวนานเหลือเกิน7ชาติสั้นนิดเดียวชาตินี้ก็ไม่ต้องไปรอ7ชาติข้างหน้านะลงมือตั้งแต่ชาตินี้แหละถ้ารอว่าอีก7ชาติจะภาวนานะงั้นนิสัยเสียภาวนาไม่ได้หรอกคนนิสัยเสียต้องขยันภาวนาตั้งแต่วันนี้เลยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้ของเราไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อหัดดูของหลวงพ่ออยู่อย่างนี้แหละหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนะเราก็ดูจิตมันทำงานไปแล้วมันเห็นกายด้วยกระทั่งนอนหลับนะร่างกายขยับยังรู้ตลอดคืนเลยไม่มีนะนอนแบบลืมเนื้อลืมตัวไม่มีเลยนะร่างกายขยับตอนเราหลับเนี่ยยังรู้เลยนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยนะจิตขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวทำงานก็เห็นอยู่เราฝึกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วฝึกตอนเป็นคฤหัสถ์ด้วยเมื่อปี25ยังไม่ได้บวชนะผมพ่อมาบวชปี44แล้วเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่กว่าจะหมดภาระเรื่องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะแก่แล้วมาบวชทีหลังละปี25เนี่ยหัดมาดูของเราเรื่อยๆเป็นคฤหัสถ์ทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนี่แหละใกล้ๆกันนะกลางวันนะหนีกินข้าวเสร็จแล้วนะต้องหลบเจ้านายมาภาวนาอยู่ในวัดเบญจานี่แหละนะไม่วัดเบญก็วัดโสมนี่อยู่สองวัดนี่แหละนะภาวนาอยู่นั่นแหละมาคอยดูกายคอยดูใจของเราฝึกอยู่เรื่อยๆนะฝึกอยู่ประมาณ7เดือนนะกลับไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกว่าช่วยตัวเองได้ละต่อไปไม่ต้องมาหาท่านก็ได้ท่านว่าอย่างนี้นะแต่เราก็ไปเรื่องอะไรจะโง่ไม่ไปอ่ะนะยังมีครูบาอาจารย์เราก็ไปสิก็ไปเรียนจากท่านนั่นแหละออกจากหลวงปู่ดูลก็เรียนจากหลวงพ่อพุธนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเนี่ยอาจารย์มหาบัวหลวงปู่เหรียญครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเยอะนะครูบาอาจารย์เยอะเลยเรียนจากหลายองค์แต่ทุกองค์สอนอย่างเดียวกันสอนมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะมารุ่นหลังเนี่ยนะทำกรรมฐานเลอะเลือนนั่งสมาธิกันอย่างเดียวเลยแล้วจะเอานิมิตเอาไปหาสวรรค์วิมานอะไรนิมิตก็นิมิตนั่นแหละเรื่องสวรรค์วิมานแหละนะไม่เอาสวรรค์วิมานหรอกไปดูมันทำไมไปดูวิมานเทวดาเขาก็ไม่ให้เราอยู่ด้วยหรอกนะงั้นมาดูกิเลสของเรานะอย่ามัวแต่เอาแต่ความสงบเที่ยวดูโน่นดูนี่ไร้สาระที่สุดเลยหลวงพ่อเสียเวลา22ปีไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาอย่างหลวงพ่อเที่ยวออกรู้ภายนอกนะไม่รู้กายรู้ใจตัวเองเพราะไม่รู้วิธีทำวิปัสสนานะพอรู้วิธีทำวิปัสสนาไม่หนีไปไหนเลยนะคอยรู้กายคอยรู้ใจทั้งวันเลยไปหาครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยท่านก็สอนที่เดียวกันนี้เลยขนาดไปหาอาจารย์มหาบัวนะใครๆเขาว่าดุมากนะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ดุแล้วท่านแก่แล้วอาจารย์มหาบัวคนเรื่องชื่อลือชาว่าดุนะมองใครๆก็สั่นเราไม่สั่นมาเราจะเอาธรรมะนะขึ้นไปหาท่านท่านสอนนะว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันสอนอย่างนี้นะไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆก็สอนอย่างเดียวกันแหละมีแต่มีสติรู้กายรู้ใจนั่นแหละไม่ใช่มีสติเพ่งกายเพ่งใจนะให้แค่รู้กายรู้ใจดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานฝึกอย่างนี้นะมันถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญาอย่ามาพูดถึงมรรคผลนิพพานเลยได้แต่นิมิตไม่มีวันได้มรรคผลนิพพานนะต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเห็นไหมกายมันทำงานได้เองเห็นไหมจิตมันทำงานได้เองดูอย่างนี้นะดูไปเรื่อยๆเอาละวันนี้เทศเท่านี้พอมีตรวจการบ้าน10คนนะเชิญ หลวงพ่อครับพอดีผมฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับตอนนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ผมปฏิบัติมานี่ถูกหรือเปล่า อย่าไปประคองใจให้นิ่งนะรู้สึกไหมขณะนี้ใจเรานิ่งกว่าความเป็นจริงนะเราต้องรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นจนจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกแต่ถ้าเราไปประคองเราจะไม่เห็นความจริง ปล่อยไปเลย ปล่อยแล้วมีสติตามรู้นะไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรมนะไม่ใช่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจสเปสสปะไม่ใช่ร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่มีสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวก็มีสติรู้นะ เราวิหารธรรมที่เหมาะสมกับผม ดูกายไหม ร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกนะเมื่อกี้ใจหลงไปแป๊บรู้สึกไหมคอยรู้สึกเอาของคุณติดสมาธินิดนึงอย่าประคองให้นิ่ง ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ4เดือนครับตอนนี้ก็พยายามมองอยู่กำลังศึกษาว่าการดูจิตดูยังไงก็ไม่ออกมองแล้วมันจะเป็นสมถะไปเรื่อย ใช่เพราะอะไรรู้ไหมนั่งให้สบายนั่งท่านี้นานเมื่อยหลักของการดูจิตนะมีเคล็ดลับใครอยากฟังเคล็ดลับบ้างของเราเรื่องเปิดเผยไม่ชอบชอบลับๆนะเคล็ดลับของการดูจิตเนี่ยเราต้องดูให้ถูกต้องในสามกาละสามการนะก่อนจะดูอย่าอยากดูนะถ้าอยากดูเนี่ยมันจะกลายเป็นดักเอาไว้อย่างของคุณเนี่ยมันจะไปคอยดูพอคิดถึงการดูจิตคุณจะไปรอดูว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้ดูตรงที่เราไปรอดูเนี่ยมันเลยไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาจิตนะคล้ายๆกระต่ายอะไรหรือตัวอะไรที่มันอยู่ในโพรงเนี่ยถ้าเราถือไม้ไปคอยจ้องอยู่ปากรูมันนะมันไม่โผล่ให้ดูหรอกนั้นจิตนี่เราอย่าไปดักไว้ก่อนนะปล่อยให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานี่คือกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่หนึ่งก็คืออย่าดักดูให้สภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอานะกฎข้อที่สองก็คือระหว่างดูเนี่ยอย่าถลำลงไปจ้องส่วนใหญ่เวลาเราเห็นสภาวะนะพอเราอยากรู้ให้ชัดมันจะไปจ้องไหมถ้าจ้องมันก็นิ่งอีกของคุณข้อสองก็จ้องรู้สึกไหมใจลงไปจ้องมันก็นิ่งกฎข้อที่สามนะก็คือเมื่อดูแล้วเนี่ยอย่าแทรกแซงนะดูแล้วมันยินดียินร้ายขึ้นมาเนี่ยมันอยากแทรกแซงแล้วยินดีมันก็อยากเอาไว้ยินร้ายมันก็อยากผลักออกไปนะเพราะฉะนั้นกฎข้อที่สามก็คือรู้ด้วยความเป็นกลางนะอย่าหลงยินดีอย่าหลงยินร้ายถ้ามันยินดีให้รู้ทันถ้ามันยินร้ายให้รู้ทันเช่นกิเลสเกิดขึ้นเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบไม่ต้องไปหาทางละกิเลสเราต้องการเรียนให้เห็นไตรลักษณ์กิเลสก็แสดงไตรลักษณ์กิเลสเกิดได้กิเลสก็ดับได้ไม่มีหรอกกิเลสถาวรงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อละกิเลสนะแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์จำได้ไหมกฎข้อที่หนึ่งก่อนดูอย่าดักดูให้ความรู้สึกทั้งหลายให้สภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอาเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอากฎข้อที่สองระหว่างดูอย่าถลำลงไปจ้องดูห่างๆดูเหมือนคนดูฟุตบอลนั่งบนอัฐจันทร์เหมือนหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่สูงสูงหน่อยดูลงไปเห็นคนทำโน้นทำนี้นะเราไม่กระโดดลงไปคลุกกับเขาอย่าโดดลงไปคลุกกับอารมณ์จิตแยกออกมากฎข้อที่สามก็คือดูแล้วเนี่ยจิตยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันนะถ้ารู้ทันแล้วมันจะเป็นกลางถ้าทำได้สามข้อนี้นะโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีแต่ส่วนใหญ่พวกเราผิดกันคนละเล็กคนละน้อยนะผิดไม่เกินสามข้อหรอกนะส่วนใหญ่ผิดสามข้อ ครับกราบขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อ นึกออกยังผิดข้อไหนบ้าง ผิดทั้งสามเลยครับ โอ้ถูกต้องอ้าวถูกต้องรู้สึกไหมจิตมันหลุดออกมาแล้วจิตมันตื่นขึ้นมาเอาอีกแล้วหลงอีกแล้วเริ่มกดอีกแล้วเห็นไหมพออยากดูพออยากดูก็ลงไปจ้องพอจ้องมันก็นิ่งอย่าจ้องมันรู้เล่นๆคนต่อไปใครใจลอยบ้างยกมือให้โยนโฉมหน่อยใจลอยเห็นไหมใจลอยใจมันหนี ครับนมัสการครับหลวงพ่อครับ นั่งให้สบาย ผมปฏิบัติก็มีหลายวิธีครับบางทีก็นั่งแบบรู้สึกเนื้อรู้ตัวเฉยๆบางทีก็พุทโธครับแล้วก็พอไปคิดก็รู้ทันอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วนั่งทำรู้สึกตัวแล้วพอเราเคลื่อนมือเราเห็นมือเหมือนกับเป็นท่อนไม้แห้งๆ นั่นแหละไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุไม่ใช่เรา แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคือนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บกำลังจะล้มตัวนอนก็เจริญสติไปทำความรู้สึกตัวตลอดจนนอนลงปุ๊บเห็นตัวเองเหมือนกับเป็นแก้วโปร่งใสข้างในโปร่ง เป็นนิมิตละ อันนี้คือนิมิต เป็นสมถะละแสดงว่าตอนดูนี่เพ่งอยู่แต่เพ่งกายเพ่งแล้วมันจะใสเป็นแก้ว แล้วก็มีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเห็นความฟุ้งซ่านแยกมา อย่างนั้นทำวิปัสสนาได้เห็นไหมสภาวะธรรมอยู่ส่วนสภาวะธรรมความฟุ้งซ่านเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรามันแยกออกไปอยู่ต่างหากนั่นแหละดี แล้วก็เดินจงกรมมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เหมือนกับรู้สึกว่า ทำไมอย่างละครั้งทั้งนั้นเลย ครับอย่างละครั้งอย่างเดียวเลยแล้วทุกสภาวะเกิดแค่ครั้งเดียวเองคร ับ เหรออย่าอยากนะถ้าอยากแล้วมันจะไม่เกิดซ้ําถ้าไม่อยากแล้วมันก็เกิดอีก เดินจงกรมแล้วรู้สึกเหมือนมันเดินไปเองมันทำเองทุกอย่าง เออมันทำเองอย่างนั้นใช่ได้เห็นไหมกายไม่ใช่เราหรอกมันทำเองอย่างนี้ดี แล้วก็ความคิดที่เคยเห็นก็คือเหมือนกับมันแตกเป็นโมเลกุลแวบไปเลย เออนะมันเกิดแล้วมันดับถูกต้อง เดี๋ยวนั่นแหละเรียกว่าเราทำวิปัสสนาอยู่เกิดแล้วมันดับดีไปทำอีกนะ กราบนมัสการครับ ใจไม่ตั้งมั่นดูออกไหม นมัสการ ให้สบายนั่งสบาย แรกๆที่ฟังซีดีของพ่อครับก็ตามรู้แล้วก็รู้สึกอารมณ์บ้างครับแต่ว่าพักหลังมันรู้สึกเหมือนกับรู้สึกตัวได้น้อยลงครับแต่ว่ารู้สึกกายเห็นตัวเองใหญ่ขึ้นนะครับ ตัวเองหมายถึงอะไรความรู้สึกหรือว่าเห็นอัตตาหรืออะไร ใช่ครับ อย่างนั้นภาวนาดีภาวนาแล้วเห็นกิเลสนะใช้ได้ภาวนาแล้วรู้สึกกูเก่งใช้ไม่ได้ภาวนาแล้วเราเห็นกิเลสบ่อยๆยิ่งดีทำไมตอนนี้สติไม่ค่อยยอมเกิดต้องฝึกต้องซ้อมเหมือนเราเป็นนักมวยนะเราชกเก่งเป็นแชมป์โลกก็ต้องซ้อมชกถ้าวันไหนไม่ซ้อมชกวันหนึ่งก็ชกไม่ออกทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ภาวนานะแบ่งเวลาไว้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมต้องทำถ้าเราทำแต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อให้สงบอย่างเดียวนะเราไหว้พระไปเราก็เห็นร่างกายมันสวดมนต์ไปใจเราเป็นคนดูไปบางทีก็ใจลอยลืมสวดมนต์ไปแล้วรู้ทันว่าจิตใจหลงไปแล้วนะฝึกไปรู้กายไปรู้ใจไปฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันซ้อมรู้กายรู้ใจแล้วเรามาเจริญสติในชีวิตประจำวันมันจะรู้กายรู้ใจได้บ่อยใจลอยแล้วรู้สึกไหมลอยไปไกลเลยเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้ได ้อยากจะขอถาม ยกหน่อยยกหน่อยไม่ได้ยิน ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อประมาณตั้งแต่เดือนเมษาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็คือมีความเปลี่ยนแปลงแบบในหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนกับตัวเองเข้าใจในคำสอนของหลวงพ่อมากเลยอะค่ะแต่ว่าคืออีกใจหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราเข้าใจจริงหรือเปล่า เข้าใจนะแต่ว่าเราชอบอินเราชอบอะไรภาษาไทยว่าอะไรรู้สึกไหมเราชอบไปหลงกับมัน ยังไงนะคะ เรียกอะไรวะภาษาไทย อินอะฮะหลงไปกับอารมณ์ใช่ไหมใหญ่ตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อกี้มันก็อินนะก็เคลิ้มเคลิ้มไปในอารมณ์นะพยายามทำให้ดูน่าสงสารหน่อยๆอะไรเงี้ยจะทำใจอ่อนๆหน่อย อาจจะช่วงนี้เป็นช่วงเยือกกำลังน่าสงสาร มั้งนะเห็นไหมเราเนี่ยเราปรุงขึ้นมาให้เรารู้ทันน ะ การภาวนาเนี่ยอย่ากลัวหลวงพ่อน ะ ภาวนาเนี่ยเราเรียนกันซื่อๆเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราเรียนรู้มันไปด้วยเรียนไม่ใช่เพื่อเอาดีน ะ แต่เรียนเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยชั่วคราวพวกเราด้วยนะทุกคนนะไปดูทุกอย่างในชีวิตนี้มีแต่ของชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหมดเลยนะรักษาศีล5ไว้ก่อนแล้วค่อยไปตามรู้ทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวอย่างเนี้ยหลงไปแล้วรู้สึกไหมแล้วก็อยากพูดรู้สึกไหมเห็นไหมความอยากพูดดับไปแล้วก็ขึ้นมาอีกเนี่ยดูอย่างนี้นะดูไปด้วยปล่อยให้ใจนี่เป็นธรรมชาติของคุณยังบังคับมากไปหน่ อ ยกลัวหลวงพ่อล่ะเราตื่นเต้นเลยบังคับมันสังเกตไหมยิ่งเราภาวนาเรายิ่งเห็นว่าตัวเองร้ายดูออกไหมว่าเราร้ายกว่าที่เราคิด ร้ายค่ะ ร้ายเนาะหลวงพ่อว่างั้นแหละ ร้ายมากเลย นั่นแหละดีภาวนาดี เห็นโทสะเห็นอะไรมากมาย นั่นแหละดีเราภาวนาเพื่อให้รู้ทันกิเลสไม่ใช่ภาวนาเพื่อไปกลบเกลื่อนมันแต่เราถือศีลหน้าไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดแล้วตามใจมันไปตีกับคนนะของคุณดุโดยพื้นฐานเป็นขี้โมโหมันดุ ใช่ค่ะ หงุดหงิดง่ายเสียใจใจน้อยนะเนี่ยเรารู้ลงไปเลยสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยนะอ้าวไปคนต่อไป แล้วอยากจะขออีกคำถามนึงค่ะหลวงพ่อคืออยากจะขอวิหารธรรมให้ ดูร่างกายไปของคุณเนี่ยรักกายมากด้วยน ะ มันรักสวยรักงามรักอะไรเงี้ยเรารู้มัน ที่ดูอยู่นี่ถูกต้องใช่ ไหมนี่เพ่งอยู่อันนี้ไปเพ่งกายรู้กายก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายไปเรื่อยๆจะเห็นในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์น ะ เนี่ยคอยดูไปในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูอย่างนี้บ่อยๆความรักกายมันจะลดลงไม่ใช่ดูจ้องไว้งี้นะไม่ใช ่ รู้สึกสบายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ทุกข์ขึ้นมาให้ดูแล้วก็รู้ไปในที่สุดปัญญามันเกิดมันจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะไปดูตัวนี้นะแล้วมันจะไม่ค่อยรักกายละคนต่อไปใครใจลอยบ้างยกมือมีผู้ร้ายปากแข็งประมาณครึ่งหนึ่งนะว่าไป หลวงพ่อค่ะก็คือว่า ดังๆไม่ได้ยิน อยากส่งการบ้านว่าขณะนี้เนี่ยตื่นเต้นเป็นพื้นฐานคิดว่าไม่ได้กดจิตไม่ได้เพ่งไม่ได้ประคองแต่ว่าใจไม่ตั้งมั่นแล้วก็มัวๆด้วย มัวๆดี มัวมัวเนี่ยจิตมีโมหะเรารู้ว่าจิตมีโมหะใช้ได้มัวรู้ว่ามัวหลักของการปฏิบัตินะอันแรกเลยให้รู้สภาวะที่กำลังปรากฏอยู่เช่นจิตมัวรู้ว่ามัวอันที่สองเมื่อรู้สภาวะแล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางนะถ้าจิตมัวแล้วไม่ชอบให้รู้ทันว่าไม่ชอบนะในสุดมันจะรู้จิตที่มัวด้วยใจที่เป็นกลางรู้จิตที่สว่างด้วยใจที่เป็นกลางรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางภาวนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะเป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์ต่อดีต่อชั่วเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะจิตจะหมดความดิ้นรนจิตที่ดิ้นรนปรุงแต่งตลอดเวลานี้เพราะจิตไม่เป็นกลางยินดีกับนี้ยินร้ายกับนี้จิตก็ดิ้นรนนะงั้นเราใจลอยละเห็นไหมฟังอยู่หนีไปเลยคอยรู้ทันนะเห็นไหมจิตไม่มัวเท่าตะกี้แล้วฮะมัวหายไปแล้วมัวดับไปแล้วนะให้ไปรู้เอา แล้วก็จะถามว่าได้ติดภพอะไรหรือเปล่าคะ ติด ภพอะไรคะ ติดนะจงใจปฏิบัติก็เป็นภพนะ ค่ะ เป็นภพของนักปฏิบัติ ค่ะ แต่มันติดทุกคนแหละอย่ากลัวเลย หลวงพ่อคะแล้ววิหารธรรมขอวิหารธรรมอะค่ะ คือจิตไปเราเป็นคนช่างคิดคิดมากคิดทั้งวันคิดทั้งคืนดูไปดูจิตไม่ใช่ดูไม่ให้คิดน ะ รู้ความรู้สึกเนี่ยใจมัวก็รู้ใจสว่างก็รู ้ ใจสุขใจทุกข์รู้ไปด้วย อย่างบางคราว เห็นไหมเมื่อกี้ใจอยากพูดไม่เห็น ใช่ค่ะบางคราวแม่บ่นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแม่บ่นมันก็ไม่โกรธแม่มันไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะไม่รู้ว่า ต้องดูให้ดีไม่โกรธแม่เพราะเอาใจมาล็อกอยู่อย่างนี้ป่ะเนี่ยถ้าใจล็อกอยู่อย่างนี้นะใครด่าก็ไม่โกรธหรอกอย่าไปติดล็อกสิเดี๋ยวจะโกรธแม ่ขอบคุณค่ะ อ้าวคนต่อไปคนนี้หัวใจจะวายแล้วเอ้าพยายามหายใจไว้นะ ต้องยอมรับว่ายอมกลัวจริงๆเพราะว่ายอม กลัวอะไรหลวงพ่อไม่ได้กัดใครสักคน คือยอมศึกษาแล้วก็ฟังซีดีมานานประมาณก็หลายปีอยู่แล้วก็ช่วยงานทำต่างๆแต่ว่าไม่กล้าที่จะส่งกันบ้านนะคะ อย่ากลัวสิ เพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะตัวเองทำผิดแล้วเดี๋ยวจะโดนดุเหมือนเด็กนักเรียนขี้เกเรอะค่ะ โดนครูดุดีแล้วถ้าไม่โดนดุมันจะภาวนาเป็นเหรออย่ากลัวครูสิ ก็ตอนนี้คิดว่าชีวิตของคนเรามันเหลือเวลาน้อยอะค่ะ สังเกตไหมหลวงพ่อถามดีกว่าถามหลวงพ่อไม่ออกสังเกตไหมใจของเราขนาดนี้กับใจของเราธรรมดาเนี่ยเหมือนกันไหม ไม่เหมือนค ่ ะ ไม่เหมือนกันสับผ่านนะเพราะฉะนั้นใจของเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามันนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไปฝึกอีก ขอบคุณค่ะ รู้สึกไหมใจตรงนี้สบายกว่าตะกี้แล้วโล่งเลยรู้สึกไหมสังเกตไหมเราลืมตัวเราเองรู้สึกไปแต่อย่าเพ่งไปได้เลยเกรงเลยรู้สึกไหมกระดุกกระดิกนะเกรงใหญ่เอาทุกคนช่วยกันมองคนนี้กำลังขยับนะ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นลูกศิษย์ใหม่ค่ะเมื่อสักครู่ตอนที่หลวงพ่อกล่าวเรื่องจิตเป็นกลางอะค่ะอาการของจิตเป็นกลางนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะ ก็จิตไม่หลงยินดีจิตไม่หลงยินร้ายเป็นกลาง มันจะมีความนุ่มนวลมันจะมีแบบ จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความนุ่มนวลนะมีความเบามีความนุ่มนวลมีความปราดเปรียวว่องไวจิตที่หนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมทื่อๆนี่เป็นอกุศลจิต อย่างตอนนี้ตื่นเต้นอยู ่ เป็น ตื่นเต้นไม่เป็นไรมันตื่นเต้นของมันเองไม่ใช่เราตื่นเต้นเห็นไหมดูอย่างนี้มันโกรธของมันเองไม่ใช่เราโกรธดูอย่างนี ้เคยมีภาพ ดูออกไหมดูออกไหมจิตมัวขนาดเนี้ยไม่ผ่องใส มัวยังไงคะ ขอแล้วงั้นไปดูกายไว้นะร่างกายขยับกระเยื่อนก็รู้ไว้จิตขนาดนี้ไม่แจ่มใสดูออกไหมลุกลี้ลุกลนดูออกไหม เพราะกำลังคิดถึงเรื่องที่จะถาม ใช่ ค่ะ อย่าเอ่ยชื่อคนอื่นนะเอาว่าไป มีพระผู้ใหญ่นะคะทักว่าแหมโยมนี่ใจถึงเนาะใจถึงหนูไม่เข้าใจคำว่าใจถึงของท่านนะคะ หลวงพ่อก็ไม่เข้าใจหลวงพ่อว่าใจยังไม่ถึงอ่ะ และแต่เคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วมีคำว่าใจถึงอยู่ ใจถึงเนี่ยนะหมายถึงว่ากล้าที่จะปล่อยให้กายมันเคลื่อนไหวให้ใจมันเคลื่อนไหวไม่บังคับมันแค่มีสติตามดูไปคนส่วนใหญ่เนี่ยรักตัวเอง นะเพราะงั้นจะพยายามบังคับกายบังคับใจตลอดเลยไม่กล้าปล่อยให้มันทำงานมีแต่จะไปบังคับมันนะของคุณยังบังคับอยู่นะยังไม่กล้าหรอกรู้สึกไหมไปกดมันอยู ่กดใจหรือว่าก ดใจ คะกดใจ รู้สึกไหมใจของเราตอนนี้นิ่งนิ่งกว่าความเป็นจริงดูออกไหม น ิ่ งค่ะ นิ่งเห็นไหมนิ่งเนี่ยเพราะเรากดเอาไว ้ ทำไมกดเอาไว้เพราะเรากลัวมันจะตื่นเต้นขึ้นมาไหมเห็นไหมเราไม่กล้าจริงอะเรากลัวนึกออกยังตอนนี้จิตเริ่มเคลื่อนออกมาแล้วรู้สึกไหมจิตตรงนี้แหละคือจิตที่รู้สึกตัว พอหายใจเข้าลึกๆมันช่วยได้นะคะมันแบบเหมือนกับ แล้วแต่ละคนถอนใจอะดีที่สุดเลย ถอน ใจเนี่ยหายใจเข้าลึกๆมันยิ่งหนักกว่าเก่าสิเออนะไปถอนใจนะ ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ อย่าไปบังคับมันต้องปลงๆเองแล้วปล่อยตรงนี้กดไว้นิดหนึ่งนะ นมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดังๆไม่ได้ยิน เรียนกับพระอาจารย์มาประมาณจะ2ปีแล้วค่ะ เราได้อะไรบ้างอ ่ ะ ได้เยอะแยะเลยค่ะ นึกว่าไม่ได้ก็ไปหาที่เรียนอื่นเพราะถ้าภาวนาถูกต้องแล้วมันต้องมีความเปลี่ยนแปลง ค่ะ สังเกตไหมใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนใจมันโปร่งโล่งเบาสบายกว่าแต่ก่อน ใช่ค่ะ ตามรู้มันไป ค่ะ ระวังไว้อันเดียวใจมันจะไปติดโล่ง ค่ะ นะใจมันอยู่ๆก็น้อมไปแปะความว่างๆข้างหน้าเราเนี่ยอย่าให้มันติดอยู่ในความโล่งความว่างพยายามกลับมารู้สึกที่กายกลับมารู้สึกที่ใจบ่อย ๆ อย่าเอาแต่ความสุขนะภาวนาแล้วมันมีความสุขมันอยากพูดรู้ไหม รู้ค่ะ เอออย่างนั้นแหละรู้อย่างนั้นแหละ ค่ะแล้วพระอาจารย์คะอย่างช่วงนี้ค่ะมันติดก็คือปกติเนี่ยจะเห็นสภาวะเยอะใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนอย่างนั่งฟังพระอาจารย์อยู่เมื่อกี้เนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นสภาวะแบบหนูเรียกไม่ถูกมันเหมือนเนนี นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่หลวงพ่อว่ามันติดนั่นแหละติดว่างๆนั่นแหละติดความเนียนๆว่างๆใสๆโล่งๆโปร่งๆสบายๆแล้วก็เพลินอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ให้รู้ทันว่าจิตติดในความว่างความเฉย นะอ ย่าให้มันเนียนอยู่อย่างนั้นนะไม่เอา อย่างนี้หนูกลับมาดูกายได้ กลับมาดูกายไว้นะกลับมาเป็นนางตัวร้ายเหมือนเดิมไม่ใช่เป็นนางใจดี ค ่ ะ นะคนต่อไปดีนะที่มาถามเพราะมันติดว่างหลวงพ่อก็เคยเป็นมีอยู่ช่วงนะภาวนาไปแล้วใจมันก็เป็นอย่างนี้แหละสบายโล่งว่างนะไปหาอาจารย์มหาบัวบอกท่านอาจารย์ผมดูจิตไม่พัฒนาไปเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะเราดูไม่ถึงจิตนะตอนนี้มันไปดูว่างๆแล้วมันดูออกข้างนอกแล้วจิตมันออกนอกท่านว่าที่ว่าดูจิตอยู่ดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านถนัดบริกรรมไงท่านก็บริกรรมแล้วก็รู้ทันจิตแต่ถ้าเราไม่ถนัดบริกรรมเราก็อย่างอื่นไปหายใจแล้วก็รู้ทันจิตเดินจงกรมแล้วก็รู้ทันจิตยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้ทันจิตอย่างนี้ก็ใช้ได้เห็นทันแต่ว่ากดอยู่นะยังกดอยู่อ้าวคนต่อไป นมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าครั้งที่แล้วไปส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อให้กันบ้านมาคือให้ดูจิตนะคะแล้วก็หนูก็มาปฏิบัติเรื่อยๆไม่ทราบว่าตอนนี้คือเห็นจิตกับกายเนี่ยสลับกันไป ใช่ ค่ะ ต้องเห็นสลับกันถูกต้อง ค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าเข้ากระบวนการของวิปัสสนาแล้วหรือยังคะหลวงพ ่อเห็นไหมว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปหมดเลย ใช่ค่ะ ร่างกายที่นั่งหายไปร่างกายที่ยืนที่เดินนะเกิดแล้วก็หายไปนะจิตใจก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเกิดแล้วก็หายไป ค ่ ะ นะไปดูอย่างเนี้ย ค่ะใช่ได้นะ บังคับจิตอยู่นะอย่าไปบังคับมันใจถึงหน่อยนี่คนที่น่าสงสารที่สุดคือคนนี้รอนาน กับนมัสการค่ะดีว่าหนูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะโดนทุบอัตตาไปแล้วรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยอะค่ะ อะไรนะหลวงพ่อไม่ได้ยิน โดนทุบอัตตาค่ะ อะไรนะ โดนทุบอัตตา โดนทุบอัตตา ใช่ค่ะก็หนูก็เลยมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเริ่มต้นใหม่หมดเลย ดี ค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะ ดีสิภาวนาแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเลยรู้สึกไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราแล้ว ใช่ค่ะ มันเห็นแล้วไม่ใช่เราเห็นไหมความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา ค่ะ เห็นไหมความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ห่างๆ ใช่ค่ะ ทุกอย่างไหลมาไหลไปหรืออันเดียวจิตเป็นเรา ใช่แสดงว่าตอนนี้หนูก็ แสดงว่ายังไม่ใช่พระโสดาบัน เออไม่ใช่ค่ะคือเมื่อวานเนี่ยหนูก็รู้ละเพราะว่ารู้ว่าเวทนากับกายมันแยกกันจ ิ ตก็เวทนาเวทนากายจิตมันแยกกันใช่ไหมคะมันตอนนี้ก็เหมือนกัน เวลาเราภาวนาเป็นนะกายก็อยู่ส่วนกายเวทนาคือความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนความสุขความทุกข์นะสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็อยู่ส่วนกุศลอกุศลจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่ต่างหากขันเนี่ยจะแยกตัวออกจากกันเพราะขันไม่กระจายตัวออกจากกันแล้วขันแต่ละขันก็ทำงานไปตามหน้าที่ของตัวเองขันทำงานของตัวเองนะขันก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะค่อยไปดูเอานะวันหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่มีตัวเราหรอก ค่ะตอนนี้ก็คือดูไปเรื่อย ดูไปเรื่อยๆนะแต่อย่าให้มันเอื่อยๆไปนะถ้าอยากได้ดีจริงๆนะต้องทำในรูปแบบด้วย ค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูยัง ติดเริ่มคร่ำครวญแล้วรู้สึกไหมไม่ใช่เล่าเฉยๆแต่จะคร่ำครวญ ค่ะอย่างนี้ก็คือว่าควรไปฝึกเหมือนอย่างอาทิตย์หน้าหนูจะไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อเทียนนะ เออหลวงพ่อเทียนเหรอจะไปหาหลวงพ่อเทียนเหรอ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไปวัดไตรนา เออขยับนะหลวงพ่อเทียนอ่ะหลักของการเคลื่อนไหวเนี่ยหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งแล้วรู้สึกงั้นตัวสำคัญไม่ใช่อยู่ที่ท่าเคลื่อนไหวตัวสำคัญอยู่ที่รู้สึกแต่รู้สึกต้องระวังเดียวอย่าเพ่งรุ่นหลังๆนะเริ่มไปรู้สึกแล้วไปเพ่งใส่มือกัน อ๋อตัวหนู เอออย่าไปเพ่งนะเพ่งเราใช้ไม่ได้จริงหรอกแค่รู้สึกไม่ใช่เพ่งหรอก ค่ะ ศัตรูของการทำวิปัสสนามีสองอันอันที่หนึ่งเผลอไปคือลืมกายลืมใจขาดสติ ค ่ ะ อันที่สองคือบังคับกายบังคับใจไปเพ่งไว้เพ่งแล้วมันนิ่งไม่มีไตรลักษณ์งั้นไม่เผลอไปนะไม่เพ่งรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างที่เขาเป็น ค ่ ะ อ้าวหมดแล้วยังแม่ชีเอาไหม คุณค่ะ มาเห็นแม่ชีอยากถาม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมอยากถามพระอาจารย์ว่าที่ติดเพ่งของโยมหมดหรือยังคะ ยังนะแต่เบาลงแล้ว โ ยมสังเกตไหมว่าใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได ้ นะเราปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วเราก็แค่ตามดูน ะ ถ้าเราเพ่งแล้วมันไม่เคลื่อนไหวนึกออกยัง ค่ะ มันไม่แสดงไตรลักษณ์มันขึ้นวิปัสสนาไม่ได้อย่างตอนนี้ใจไปคิดทราบไหม ค่ะ ใจไปคิดแล้วรู้ใจไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้นะใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วรู้ไหม ค่ะ ให้รู้ทันเอา ค่ะอยากกลับถามหลวงพ่ออีกอันนึงมีอยู่วันนึงโยมไปตลาดแล้วก็วันนั้นทำสตังหายแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าสตังหายอะค่ะ ใช่ถ้ารู้แล้วไม่หายอ่ะ คือไปฝากเขาไว้แล้วก็ลืมไปทั้งวันเลยอะค่ะแต่วันทั้งวันก็ไม่ได้คิดอะไรอะพอตอนเย็นไปหากระเป๋าตังค์ไม่เจอก็รู้สึกว่าจิตมันเศร้าหมอง ดี จิตมันเศร้าหมองแล้วก็ใครๆก็บอกว่าช่างมันเถอะถือว่าฟาดเคราะห์ไปละกัน เคราะห์แกนี่ไม่ใช่เคราะห์เราเนาะ โยมก็ทำใจอะค่ะทำใจแต่ว่าโยมก็เห็นไอ้ตัวเศร้าหมองอยู่ลึกๆ น ะคะ นั่นเราภาวนาเพื่ออย่างนั้นแหละ อยู่ลึกๆแล้วมัน แม่ชีเห็นไหมความเศร้าหมองกับจิตเนี่ยคนละอันกัน ใช่ค่ะใช่ค่ะ นะเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยจนกระทั่งเห็นกิเลสกับจิตเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันความคิดกับจิตก็คนละอันกันนะฝึกไปอย่างนั้นแหละ แล้วก็มันไม่หายค่ะจนพอตื่นมาตอนเช้ามันก็เห็นอีกไอ้ตัวเศร้าหมอง ทำไมมันไม่หายความจริงมันหายแต่ว่ามันเกิดใหม ่ใช่ค่ะ มันเกิดทุกครั้งที่เราคิดเวลาแม่ชีไม่คิดเรื่องสตังหายมันก็ไม่เศร้าเห็นไหมเขาคิดแล้วมันก็เศร้าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่เศร้านะ ค่ะแล้วก็โยมก็คิดว่าวันนี้ไปโรงเรียนเช้าๆดีกว่าโยมอ่านหนังสือให้คนตาบอดด้วยอะค่ะ ดี อ่านหนังสือแล้วจะได้หายคิดเอาอย่างนี้นะคะทีนี้พอนั่งรถไปอยู่ๆก็ไอ้ตัวจิตที่เศร้าหมองอะมันหลุดออกไปค ่ะแค่เรารู้เฉยๆนะมันก็หายก่อนหน้านั้นทำไมไม่หายรู้ไหมเพราะอยากให้หายผิดกฎข้อที่3คือรู้แล้วไม่เป็นกลางนะจำได้ไหมข้อ1อย่าดักดูก่อนดูอย่าดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาข้อ2ระหว่างดูอย่าไปจ้องมันอย่าไปเพ่งอย่าถลำลงไปเพ่งดูห่าง ๆ นะกฎข้อที่3ดูแล้วไม่แทรกแซง แต่ว่าที่เห็นนี่ไม่ได้หลอกใช่มั้ย ไม่หลอกไม่หลอกภาวนาดีขึ้นเยอะแล้ว ค่ะกลับขอบคุณ หมดเวลาแล้วแม่ชีไม่เอาคนนี้ เดี๋ยวไม่ชี้อีกหนึ่งท่านแล้วจะมีคำถามจะถามไหมครับไม่ ม ีนะครับ แต่ไม่กล้าถาม ถ้าไม่มีก็จบนะครับ ไม่ส่งกันบ้านไม่เป็นไรบอกให้ก็ได้นะแม่ชีพยายามรู้สึกนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไว้นะคอยรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่าใจลอยแม่ชีใจลอยเก่งนะ ไม่ถามก็บอกไม่เป็นไรให้ถามไม่ถามหรอกคนที่กลัวจบแล้วใช่ไหมหรือไงเอาสองนาทีนั่งสบายๆนะนั่งดูใจไปใครร้อนบ้างมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคนไปถามท่านว่าร้อนไหมท่านบอกร้อนพอดีอีกวันหนึ่งไปถามหนาวไหมหนาวพอดีนะไปหลวงปู่บุตรดานะคนไปทำน้ำปานะให้ท่านอยากให้ท่านได้วิตามินซีมากๆนะทำสเปรี้ยวสุดๆเลยไปถวายท่านนะท่านก็ฉันนะถ้าฉันเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งตัวเองไปแอบชิมอ่ะหูเปรี้ยวพริ้วเลยอีกวันหนึ่งไปลดทำให้หวานๆแล้วก็มาถามหลวงปู่เมื่อวานเปรี้ยวมากไหมบอกเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีกับมะนาวแหละนะมันพอดีกับเหตุอีกวันหนึ่งทำสว่านเจี๊ยบเลยนะถวายหลวงปู่กลัวมันเปรี้ยวเสร็จแล้วพอส่วนที่เหลือมาชิมอู้หวานอย่างนี้ไม่ไหวอีกวันไปถามหลวงปู่หวานไปไหมหวานพอดีหวานพอดีกับน้ำตาลที่ใส่อ่ะถ้าใจเราไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมนะความทุกข์จะน้อยลงไปเยอะเลยใจของเราทุกวันนี้ที่มีความทุกข์มากเนี่ยเพราะมันเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเช่นเราอยู่กับครอบครัวอย่างนี้เบื่อหน้าภรรยาเต็มทีแล้วไม่ตายสักทีแกอย่างเดียวนะเนี่ยใจเราเป็นปฏิปักษ์แล้วเราก็มีความทุกข์อยู่ในที่ทํางานแบบนี้เราไม่ชอบคนนี้ใจเราเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเราก็เป็นทุกข์ร่างกายเราเจ็บป่วยเราไม่ยอมรับความจริงว่ากายต้องป่วยใจเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเรายอมรับทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาด้วยใจที่เป็นกลางได้เราก็จะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกนะไปฝึกเอานะได้2นาทีมั้ยเราไม่ทิ้งเวลาเปล่าๆหรอกจบยัง ครับต่อไปก็กล่าวคำถวายผ้าป่านะครับขอเชิญทุกท่านพนมมือและกล่าวนะโมพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุระจีวรานิสัปปาริวารานิตินนางรัตนานันจะอายสมันตานางศีรวันตานันจะโอโนชยามะสาธุโนพันเตอายสมันโตศีรวันโตจะอิมานิปังสกุระจิวรานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะยาติมิตานันจะเทวตานันจะทีฆรตังกิตายะสุขายะข้าแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้เจริญในศีลสมาธิปัญญาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้เจริญในศีลสมาธิปัญญาขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้เจริญในศีลสมาธิปัญญาโปรดรับผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาละและขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แด่มารดาบิดาญาติติดสายโลหิตมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วย สิ้นการละนานเทิน ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตูสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลัง สาธุ